ایرج در ترانه شاخه نسترن از سرخوش و آواز در سگاه، غزل از فروغی بسطامی. Thank you. چون سبا شونه زند طره انبر بارش، دل یک جمع پریشان شود از هر تاره. کند گل دست به دست I'm gonna go show up as the rest of the day.